Старыя дамы. Зноў стаяць і стаяць. Цёпла дыхаюць на тратуары і спакойна глядзяць. Месца ў вечнасці ім яшчэ ёсць. Сцены іхнія шэрыя сёння падобны на твары, што ніяк не прыпомняць былую сваю маладосць. Яны прагна ўбіраюць цаглінаю кожны праменні і няздольны іх выстудзіць нават скразныя вятры. А на кожную шыбіну лёг нейкі знак задумення, хоць яны не чакаюць ні лепшай, ні горшай пары. Самі ў лёсе сваім перайначыць нічога не могуць, не жадаюць мяняць сваёй фарбы прыглушаны тон. Хай абыдзе паставаю мікрараённая моладзь, ганарыста падкінуўшы ўверх беласнежны бетон. Маладыя дамы, ім прастудны і ветрана ўсё-ткі, і нялёгка на плечы пакласці крутыя вякі. Ім, напэўна, цяплей, што жывуць іх цагляныя продкі, як і дзецям цяплей, калі дыхаюць недзе бацькі.